seilte skuta i en tropisk orkan, på jakt etter gull hos øyas sultan, som ventet med krutt og kanoner. En sjøorm tok skuta og rev den i to. Jeg slo med mitt sverd til den ga opp og dro ut på havet i mange porsjoner. Og for et liv, for et herlig liv, vi synger og skråler og ler. Og hei og hå, en sjørøver må ha med seg det meste som skjer. Jeg red på ryggen til en glefsende hai, gikk tørrskodd i land på nærmeste kai, og jaget en gjeng med soldater. Sultanen ble ribbet for penger og klær. Jeg skrattet og lo av hans livrette her, mens jeg telte opp tusen dukater. Og for et liv, for et herlig liv, vi synger og skråler og ler. Og hei og hå, en sjørøver må ha med seg det meste som skjer. Vi sang vårt refreng og danset omkring hans himmelske seng, som glittret av gull og safirer. Sultanen gikk planken og hylte og skrek. Jeg takket for meg og forsvant som en strek, men jeg ligger i senga og flirer. Og for et liv, for et herlig liv, vi synger og skråler og ler. Etter mine bramseil, så var ikke Pelle og Pysa tatt til fange av Maga Khan allikevel. Akkurat i det Langemann begynte på sin skrytesang, kom de labbende ut av jungelen. Begge liker sang og spetakkel, så de livnet til øyeblikkelig og ble med på refrengene mens de smilte og danset. Men i det sangen dør ut, kommer Pelle på hva han har lovet sin prinsesse. Han går rett bort til Marco og griper tak i armen hans. Endelig fikk vi tak i deg, lille gutt. Nå vil din kjære storesøster bli enda mer glad i meg. Jeg har ingen storesøster. Og hvorfor holder du meg så hardt? Nei, ta det med ro, vesle prins. Du trenger ikke være redd lenger. Din kjære storesøster Fatima er på vei hit for å hente deg. Vi lovte at du ikke skulle få bli borte for henne enda en gang. Jeg har ingen storesøster, har jeg sagt. Og hun heter i hvert fall ikke Fatima. La meg gå! Hva er dette for noe? Guttungen fortalte kaptein Sabeltann at dere to var blitt tatt til fange av Maga Khan. Du må ikke tro på han, Langemann. Han skrøner bare fordi han er redd. Søsteren hans er en virkelig prinsesse. Den vakreste skapning på jord. Det er ikke sant! Var alt sammen virkelig bare en bløff? Hva med den magiske diamanten? Der sa du noe. Hvor har du gjort av diamanten, gutt? Og du vet at søsteren din vil bli veldig lei seg hvis den er... Plutselig kommer Pysa på at han kastet fra seg diamanten i mammas hus da han flyktet fra Maga Khan. Han løper av sted for å finne den. Langemann vet ikke helt hva han skal tro. Han klør seg i hodet og setter seg på en tønne i bakgrunnen. I samme øyeblikk høres en latter, og prinsesse Fatima kommer feiene inn fra siden. Hun går rett bort til Pelle og gir ham et begeistret smellkyss på kinnet. Åh, du min vakre mandige prins! Tenk at du har funnet igjen min kjære lillebror for meg! Det var da ingenting. Dette skal jeg aldri glemme deg for. Du lever i mine drømmer hver dag, hvert sekund. Jeg vil ikke gå med henne. Så, Marco. Nå vil alt bli bra. Han er bare helt ute av seg. Det er ingenting å bry seg om. Pelle, min prins, vil du følge oss et stykke på vei? Ja, min vakre prinsesse. Jeg kommer snart tilbake igjen til deg, men først må jeg få brakt min lillebror i sikkerhet i palasset. Men hvor er diamanten som jeg fortalte deg om? Den har jeg dessverre ikke funnet ennå, men hvis du bare gir meg litt tid. Vi skal nok finne ut hvor diamanten befinner seg, bare vi får snakket litt med gutten. Jeg mener min bror, under seks øyne. Kom, la oss gå. Sirikit griper Marco i den andre armen og drar ham med seg sammen med Pelle. Hun vil raskt bort fra stedet. Da møter hun blikket til kaptein Sabeltann. Hvem er det der? Det er selveste kaptein Sabeltann, kongen på havet. Hvorfor stirrer han sånn på meg? Hva er det han vil? Hvor er du tenkt deg en pellepirat? Egentlig ingen steder, kaptein Sabeltann. Jeg skulle bare hjelpe denne stakkars prinsessen. Hvordan kan du være så sikker på at hun er en virkelig prinsesse da, Pelle? Jo, fordi hun fortalte det selv at hun er Fatima, prinsessen av Ulan Varama. Og denne guttungen da? Hvorfor holder du ham så hardt i armen? Han er min lillebror, og han skal være med meg hjem. Jeg hører hva de sier, høyst ærede jungelprinsesse. Men på meg virker det litt underlig at lillebroren deres tydeligvis ikke har lyst til å være med dem. Hjelp meg, kaptein Sabeltann! Jeg, kaptein Sabeltann, har en merkelig følelse av at det er et eller annet som ikke stemmer her. Jeg har noe å fortelle deg, Pelle Pirat. Ja vel, kaptein Sabeltann.